मुलक वतन देसा का देसा छोटा होता है देसा छोटा होता है देश बड़ा होता है देसा गांव देश मुलक हमारा हमारा का क्या मतलब अवर हमारा देश इंडोनेशियन में हमारा नगरी कमी हमारा कमी नगरी कमी हमारा देश हमारा हमको प्यारा नगरी को यम को चिंताई देश हमारा हमको प्यारा हम सब की आँखों का तारा देश हमारा हमको प्यारा हम सब की आँखों का तारा तारा सितारा एक ही चीज है सितारा बिंतान कल पढ़ा था हमने बिंतान सितारा बिंतान तारा भी बिंतान मैंने कल आया था लफ्ज पे उस पे कुर्बान पे और पर एक ही है लेकिन शेर में बाज़ुकात पे यूज़ होता है इसी तरह तारा अक्सर शेरों में यूज़ होता है लेकिन इसके अलावा भी आपको मिलेगा हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की किताब में भी मिलेगा एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह सानी जब छोटे थे कतिका हुजूर कडुआ मसीह कचील हुजूर उनको घर में बहला रहे थे हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम menghibur हुजूर yang sedang kecil मियां महमूद तो उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया क्योंकि छोटे बच्चे थे अब्बा तारा जाने karena Mia Mahmud masih sangat kecil jadi bilang ayah abu mau ke bintang maine tare pe jana hai saya mau ke bintang wahan bhi tara ka lafz padhenge di sana digunakan kata tara वैसे वहां पंजाबी में उन्होंने फिक्र कहा था sebetulnya kalimat yang digunakan dalam bahasa Punjabi bahasa daerahnya saat itu abba tara jana पंजाबी में भी तारा बोला जाता है दिलम भाषा पंजाबी पुन तारा निकुनाकन उर्दू में भी तारा बोला जाता है उर्दू पुन तारा अपने देश पे हम कुर्बान नगरी कामी पे हम कुर्बान हो सकते हैं कुर्बान का दर्जा कामी सियाप बरकुर्बान डमी नगरी देश हमारा इंडोनेशिया इंडोनेशिया बोलने से शेर नहीं बनता देश हमारा पाकिस्तान देश हमारा इंडोनेशिया इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा आपको नफाक कुरंग पास कलो दिपके इंडोनेशिया का नहीं इतना रवान इंडोनेशिया लफ्ज रखने से इतना रवान नहीं होता या अगर कुरंग ngalir jadinya kalau dengan kata Indonesia देश हमारा पाकिस्तान अपने देश पे हम कुर्बान देश हमारा पाकिस्तान लेकिन वो जो खलीफतुल मसीह राबे की नजर में जायला इंडोनेशिया वहां जायला पाकिस्तान नहीं सही कलर di sana dipakai jayalah pakistan enggak enak juga kan enak इंडोनेशिया कलर di sana उसको पढ़ नहीं सकते फिर शेर की शक्ल गा नहीं सकते नज़्म की शक्ल tidak bisa dilakukan kalau pakistan आजादी है शान हमारी izzat, azadi hamari izzat hai. Merdekalah kehormatan kami. Azadi hai an hamari. Azadi hai an hamari. An izzat ko bhi kehte hain, taqat ko bhi kehte hain. Ya, merdekalah kehormatan kami, bisa juga kekuatan kami. Azadi hai shan hamari. Azadi hai an hamari. Azadi hai an hamari. Azadi ka to matlab pata hai inko. Merdeka. Azadi freedom. Azadi shan kya matlab? Shan. Izzat. Izzat. Kehormatan. Superman bahut shan rakhta hai. Superman sangat terhormat kata. An bhi izzat. An juga sama izzat kehormatan. An shan ek hi maano mein aata hai. An shan sama. Azadi hai apna iman. Azadi hai apna iman ka to pata hai aapko. Apna mera ya hamara. Azadi hamara iman hai. Desh hamara Pakistan. Desh hamara Pakistan. Aao khushi se milkar gaayein. Aao khushi se milkar gaayein. Kyunki hamara desh hai ye, hum khush hain, to hum ikatthe hoke to iske tarane gaate hain. Ayo kita lantunkan nyanyian dengan senang hati. Duniya mein ye dhoom machayein. Dunia mencana kata shor mencana. Ramaikanlah dunia dengan ini. Dunia meye dhoom mencaye. Or dhoom kya mencaye? Desh hamara Pakistan. Desh hamara Pakistan. Ye niche lafaz likha hai tabassum. یہ شاعر کا نام ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے تبسم ini adalah nama penyairnya جنہوں نے آپ کے ملک کا قومی ترانہ لکھا ہے ان کا کیا نام ہے کون سا قومی ترانہ انڈونیشیا کا وہ ہے سپراتمن یا seperti penulis lagu Indonesia Raya W.R. Supratman نہیں نہیں ان کا نام تبسم ان کا نام کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں जिन्होंने इंडोनेशिया का कौमी तराना लिखा है इन्होंने अभी नाम बताया ना बताया क्या नाम बताया सुने ना गौर से फिर बताएं जी वेयर सुप्रात्मा वो भी शायर थे और ये तबस्सुम साहब भी शायर हैं जिन्होंने ये नज़्म लिखी है जो हमने बलियो पन्याइर dan तबस्सुम साहिब juga penyair sama-sama आगे सबक है काम की बढ़ाई यानी काम करने में जो इज्जत है जो अजमत है यानी kehormatan kemuliaan di dalam kita bekerja di dalam suatu pekerjaan हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सब काम अपने हाथ से करते थे अपने हाथ से करते थे नबी kita sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan pekerjaan dengan tangan beliau sendiri आप अपने फटे हुए कपड़े ये कपड़े कपड़े ये सारे ये शर्ट ये पैंट ये सब कपड़े हैं वो फट गया उसको सीते हैं मरम्मत करते हैं उसकी जवाब दिया उन्होंने आप अपने फटे हुए कपड़े खुद ही सी लेते थे सिलाई करना वो बेलियो selalu menjahit pakaian yang robek sendiri सिलाई करना या सी लेना? सिलाई करना, सी लेना, मंजाहित मलो। दो दोस्त बैठे हुए थे और मिर्चें खा रहे थे। Ada dua orang yang tengah duduk makan cabai. Jo Indonesia mein milti hai choti si mirch. Ya cabai itu ya yang kita cengek ya. Ek dost ne dusre ko bataya ke is mirch mein vitamin C hota hai. Salah satunya mengatakan katanya di dalam cengek ini ada vitamin C. Usne kaha tumhe kaise pata laga? Lalu dia menjawab, bagaimana kamu tahu? Kata, jab khate hain, to sisi karte hain. Ketika kita memakannya, kita pasti mengatakan sisi si. Ye wo si nahi hai. Si di sini bukan si yang itu. Ye sina hai, kapde ki murammat karna ya usko tayar karna. Sina di sini menjahit, memperbaiki. Apne joote bhi khud hi gaant lete the. Beliau biasa memasang tali sepatu beliau sendiri. Jute wo jo Indonesian ghar ke bahar hi rehne dete hain. Kala? Jute wo cheez hai jinko Indonesian ghar ke andar nahi late. Iya. Kalau di Indonesia katanya sepatu ini tidak diizinkan masuk ke dalam, kebiasaan di sini di Indonesia. Aur hame aadat hai ghar ke andar bhi joote pehne ki. Kalau kami biasa pakai sepatu ke dalam rumah itu. Di sini beda. Unko kehte hain hum joote. To jab wo kharab ho jate the joote to huzur unki marammat khud hi karte the. Oh, tadi bukan memasang tali tapi memperbaiki ya, mengesol sendiri sepatu. Kalau Rasulullah rusak sepatunya. Kapde ko ki marammat ko sina kehte hain. Memperbaiki pakaian itu dengan dijahit. Aur jooton ki marammat ko gaanthna kehte hain. Memperbaiki sepatu dengan gaanthna, disol. Aur jooton se marammat ko maarna kehte hain. Jooton se? Jooton se marammat, jooton se pitai karne ko maarna kehte hain. Dan memukul dengan sepatu disebutnya marna. Jute bhi khud hi gaanth lete the. Jute bhi khud hi gaanth lete the. Apni bakriyon ka. Apni bakriyon ka. Bakri kya tha? Kambing. To Hazur ne jo kam din pali hui thi unka doodh bhi apne haathon se dhote the. Rasul biasa memerah susu kambing sendiri. Hamari zuban mein susu bilkul aur cheez hai. Di dalam bahasa kami susu lain lagi artinya kan. Di sana susu itu air kencing artinya. Di kita susu lain lagi. Kehte hain yahan ek purane mubalig the Indonesia ke. Di sini ada mubalig senior dulu katanya di Indonesia. So, jab wo Pakistan wapas chale gaye. Ketika dia kembali ke Pakistan. To roz sham ko unko ghar wale doodh ka glass dete the peene. Setiap hari diberikan susu oleh orang rumahnya. Ek din wo ghar aaye to unhone abhi diya nahi tha to unhe khayal aaya ki doodh abhi tak mujhe nahi diya to wo ghar walon ko kehte hain abhi tak susu nahi diya. Belum, tapi satu hari tidak diberikan susu tadi. Akhirnya dia bilang, kok belum tidak dikasih susu kepadaku hari ini katanya. Oh, gharwale kehte hain, aapko kya ho gaya? Aap kya peena cha rahe hain? Apa yang terjadi sama kamu katanya? Mau minum apa kamu katanya? Susu dari air kencing gitu kan. Kyunki wahan susu peshab ko kehte. Susu sana air kencing artinya. So, baaz zubanon ke lafz aapas mein bade mukhtalif hote hain aur unke bade mukhtalif maani hote hain. Ya, terkadang bahasa berbeda sangat jauh. Unke ghar walon ko nahi pata tha ki Indonesian mein doodh ko kehte hain. Ji. Doodh ko susu kehte hain. Oh, ya orang rumahnya tadi tidak tahu bahwa di Indonesia susu itu susu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. दूसरों के काम भी कर देते थे। दूसरों के काम भी कर देते थे। Rasul biasa mengerjakan pekerjaan orang lain. Aap padosiyon ke ghar jate the. Beliau pergi ke tetangga. Padosi kya bolte hain tetangga. Aur ye padosiyon jo hai ye jama hai ek se zyada. Padosiyon itu jama lebih dari satu. Ek hoga padosi. Kalau satu padosi disebut. Aur zyada padosiyon. Kalau banyak padosiyon. Ghar kehte hain makan ko. Ghar rumah. Unka koi kaam hota. Unka koi kaam hota. To wo kar dete the. Rasul kadang membantu pekerjaan rumah tangga tetangga. Koi mehman ata to. Koi mehman ata to. Uska kaam apne haath se kar dete the. Uska kaam apne haath se kar dete the. Kadang jika ada tamu, huzur mengerjakan pekerjaan tamu juga dengan tangan sendiri. Raat ko uth kar dekhte. Raat ko uth kar dekhte. Raat kehte hain din ke ulat ko. Jab andhera hota hai, jab hum so jate hain. Raat kehte hain usko. Kya matlab tha? Malam. At night. Aap uthte, ye uthna. Baithna. उठना बैठना तो रात को आप उठते और जाके देखते हैं कि मेहमान को कोई काम तो नहीं अगर उसका कोई काम होता तो वो कर देते di malam hari beliau bangun jangan-jangan sampai tamu memerlukan suatu bantuan jika ada beliau bantu रात को उठकर देखते कि उसे कोई काम तो नहीं है उसे कोई काम होता तो वो कर देते थे उसे कोई काम होता तो वो कर देते थे सब मुसलमान मिलजुलकर काम करते थे semua muslim saat itu biasa bekerja sama सब मुसलमान मिलजुलकर काम करते थे कोई बड़ा काम होता बड़ा काम ज्यादा काम तो बहुत से मुसलमान मिलकर उसे किया करते थे jika ada pekerjaan besar umat muslim bekerja bersama-sama काम एक कामों ज्यादा या जमा ऐसे कामों में जिस कामों का जिक्र पहले हुआ है कि जो काम बड़े होते थे ऐसे बड़े कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी उनका साथ देते थे Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan besar itu, Rasul pun membantu umat muslim pada saat itu. Aaj kaam kafi mushkil ho gaya hai. Sekarang sangat cukup sulit. Sabak kafi mushkil ho gaya hai. Pelajaran yang kita masuki cukup sulit. Kita relax dulu katanya. Pelajarannya berat. Simat berkenaan dengan arah Terjadi satu dialog debat antara Ahmadi dengan non Ahmadi konon. So, jab mubashe hote the is tarah wo baqaida baat ka bahut tar karte hain. Usse ki baatein bhi ho jati hain, mazak ki baatein bhi ho jati hain. Ketika sedang dialog, terkadang kita emosi, terkadang berantem juga. MD Alam ne unse pucha ki aap jo kehte hain ki Hazrat Isa upar gaye hain to wo kaise upar gaye hain. Pihak Ahmadi mengatakan, Anda mengatakan Nabi Isa naik ke langit, gimana naiknya? Unhone koi cheez utha ke aise upar fenki ye dikhane ke liye ki aise upar gaye. Kyun ne? Ke Ahmadi katanya mengambil satu barang seperti ini naiknya katanya ke langit itu. Sudah dilempar malah jatuh bendanya ke bawah. MT Alam ne fore nikale open. Ke wo niche aa gaye. Seorang Ahmadi tadi menjawab malah jatuh kan katanya. Lalu berhentilah dialog itu kata dia. Log itne hase us guarantee par ki wo bichara koi baat nahi kar saka. Iya. Orang sudah begitu panjang dengan Gair Ahmadi tadi sehingga tidak bisa menjawab lagi. Usne to apni taraf se fauri jawab diya ki aise upar gaye hain. Usne ye socha nahi ki cheez mein niche aa gaye. Dia hanya melemparkan saja, dia pun tahu bahwa itu akan turun lagi. Omd Alam ko foran mauka mila unke do niche bhi aa gaye. Langsung mendapatkan kesempatan Ahmadi tadi untuk menjawab, tuh kan jatuh lagi katanya. Usne itna us Gair Ahmadi ka mazak banaya uske baad mubasa aage hue. Setelah itu orang-orang mengolok-olok Gair Ahmadi tadi, akhirnya ditutup katanya. Kita tinggal di bawah. Kamar kita di bawah. Kita belajar di atas. Yang kiri tidur, yang kanan ketawa gitu. Kita belajar berhitung lagi. Sataish, 32 32 33 33 34 34 35 35 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35। अब कोई दोस्त इनमें से खड़ा करते हो शुरू से लेकर 35 तक दोहराए या पीछे दोहराए आप कोई कोई और दोस्त पाजी सिलेक्शन dari mulai awal gitu. Wo ganti pade na meri tarah piche piche sare pade. Oh, Pak Ajis baca, yang lain mengikuti. Apa? Manji. Khade ho jaye. Khade ho ke dohraye ye aapke piche pade. Ek se pehle. एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह सात सात आठ आठ नौ नौ दस दस ग्यारह ग्यारह बारह बारह तेरह तेरह चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह सत्रह सत्रह अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस बीस बीस उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस पच्चीस छब्बीस छब्बीस सत्ताईस सत्ताईस अट्ठाईस अट्ठाईस उन्नीस उन्नीस तीस तीस इकतीस बाईस बत्तीस बत्तीस बत्तीस बत्तीस तैंतीस तैंतीस तैंतीस। पहले गौर से सुने लफ्ज़ की आपको समझ आनी चाहिए, फिर आप बेहतर तौर पे उसको अदा कर सकेंगे। अगर ठीक तरह से सुनेंगे नहीं तो सही तरह बोल भी नहीं सकेंगे। जिका tidak mendengarkan dengan baik, Anda pun tidak bisa mengulang dengan baik। ये लफ्ज है 31 31 31 31 32 32 32 32। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। 32 di mulut kita ada 32 gigi। और इन 32 दांतों को बत्तीसी कहते हैं उर्दू में। डिसबूत बत्तीसी बत्तीसी कहते हैं। दो आदमियों की लड़ाई हो रही थी। ada perkelahian antara dua orang। एक जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। salah seorangnya sangat emosi। उसने कहा कि मैं मुक्का मार के तुम्हारे 34 दांत निकाल दूंगा। को पुकुल kamu katanya 34 gigi kamu akan hilang katanya। पास से एक आदमी गुजर रहा था, वो बड़ा हैरान हुआ कि 34 दांत तो होते नहीं, ये 34 कैसे निकालेगा। ada orang yang lewat katanya keheranan, gigi kan cuma 32 gimana dia bisa। उसने रुक के उससे पूछा कि भाई दांत तो 32 होते हैं तो तुम 34 दांत कैसे निकाल दोगे। dia nanya gitu kan, gigi kan 32 kok kamu bilang 34 katanya। उसने कहा मुझे पता था तुम भी बोलोगे, दो मैंने तुम्हारे भी शामिल किए। aku tahu kamu juga mau bilang begitu katanya, makanya aku satuin dia sama kamu kan। तो ये दांतों को 32 ही कहते हैं। और ये लफ्ज है 32 31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 तीन से तैंतीस, चार से चौंतीस, पाँच से पैंतीस। तो जो गिनती के शुरू के लफ्ज़ थे एक दो तीन चार, उन उनसे भी बास लफ्ज़ जो है ले के अगला बनता है। ujungnya tis, ujungnya tis untuk mengenal awalannya apa di, kita ingatkan kalau tiga dari tin jadi ten tis 33. Yang ujungnya tis tisan berarti kepala 30 gitu. 4 char jadi contis, 5 itu punch jadi pentis. Semuanya tis ujungnya kalau 30-an. 31 32 33 34 35 31 32 33 34 35 35। अब कोई ये हमें बताएगा कि हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम किस सन में पैदा हुए थे? दोनों लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं। मसीह माऊद अलैहिस्सलाम कपन लाहिर उर्दू में दलाम बहासा उर्दू दोंग जवाबाने उर्दू में 35 उससे पहले हां digabungin 35 18 135 1835। डेट क्या थी? तारीख तंगावाने 13 फरवरी सन 1835। जब पूरी तारीख बोलते हैं तो फिर सन का लफ्ज भी साथ सन ईयर को कहते हैं। सन जुगा disebutkan kalau menyebut tanggal itu, सन itu artinya tahun। 13 फरवरी सन 1835 13 फरवरी सन 1835। आपके दाएं हाथ में क्या है? कलम है। दाएं हाथ में कलम है। बाएं हाथ में क्या है? कागज है। Tulisan urunnya gini pak, gini maksudnya ada seorang Ahmadi dari Korea datang ke Pakistan, di dalam beberapa hari saja Korea tadi bisa belajar bahasa Urdu. Urdu? उन्होंने अपना जो तरीका बताया था, उन्होंने जो चीजों के नाम है पहले मैंने वो सीखे थे। Cara-cara yang beliau gunakan adalah saya menghafal nama benda, katanya nama-nama benda. बहुत सारी चीजों के नाम और फिर मैंने कुछ फिक्रे सीखे थे। Lalu saya mempelajari beberapa kalimat saja. और एक फिक्रा जो मैंने कहते सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था। Dan kalimat yang paling saya gunakan adalah वो था ये क्या है? ये क्या है? Apa ini? कहते मैं जहां जाता था मैं पूछता था ये क्या है? Kemanapun saya pergi saya bertanya ये क्या है? ये क्या है? orang memberitahukan nama-nama benda itu, yang setelah itu saya jadi ingat katanya. Saya akan, kita akan mengingat, menghafal sebuah syair. Syair Hazrat Masih Maud alaihissalam yang sangat masyhur syair. Syair Masih Maud alaihissalam yang sangat terkenal. Bagian dari nazam Huzur alaihissalam yang panjang. Di dalam syair ini disampaikan puji sanjung kepada Hadrat Rasulullah SAW. Untuk itu syair ini disebut dengan naat, naat. Wo peshwa hamara. Wo peshwa hamara. Peshwa kehte hain jo aage chalta hai. Peshwa itu adalah yang berjalan di depan. Jo aage chalta hai aur hum usse piche se dekhkar usko follow karte hain. Dan kita mengikuti di belakangnya. Ya imam bhi kaha ja sakta hai. Peshwa itu bisa disebut juga imam. Atfalul Anbiya mein saik ka lafz yahan use hota hai. Ji ji, khudam mein. Khudam mein saik ka lafz use hota hai. Di dalam khudam atfal ada istilah saik. Saik. Aur qaid ka bhi use hota hai. Ji, qaid juga. Qaid ka matlab hota hai jo aage chalta hai. Arti dari qaid adalah orang yang berjalan di depan. Peshwa aur qaid ek hi maane hai. Peshwa dan qaid artinya sama. Saik ka matlab hota hai jo piche se dusron ko chalata hai. Sedangkan saik itu artinya adalah orang yang mendorong orang supaya berjalan di depan dari belakang gitu, dia mendorong. Orang yang menggembala kambing pada umumnya dari belakang dia menggiringnya. Usko saik kehte hain. Orang itu disebut saik. Lekin jo aage chalta hai usko qaid ya peshwa kehte hain. Tapi yang di depan disebutnya qaid atau peshwa. Wo peshwa hamara, wo peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Noor kehte hain roshni ko. Noor artinya sinar. Aur khas taur par ruhani roshni ko. Khususnya sinar ruhani, cahaya. Jo Allah Taala ki taraf se ho. Yang datang dari Allah Taala. Wo peshwa hamara, jisse peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Naam uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Naam uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dilbar mera yahi hai. Dilbar kehte hain jiske saath hum mohabbat karte hain, mehboob, yang kita cintai, pujaan hati. Jisko dekh ke hamara dil khushi se bhar jata hai. Yang dengan melihatnya kita menjadi dibuai senang. Dil bhar. Jisko dekh ke dil khushi se bhar jata hai. Yang dengan melihatnya hati menjadi senang. Wo peshwa hamara, wo peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dilbar mera yahi hai. Wo peshwa hamara, wo peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Naam uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dilbar mera yahi hai. Wo peshwa hamara, wo peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Naam uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dilbar mera yahi hai. Wo peshwa hamara, wo peshwa hamara, jisse hai noor sara, jisse hai noor sara. Naam uska hai Muhammad, naam uska hai Muhammad. Dilbar mera yahi hai, dilbar mera yahi hai. आपके पीछे कौन बैठा हुआ है? पीछे कौन है? हमारे उस्ताद लईक साहब हैं। पीछे दीवार पर क्या लगा है? घड़ी। घड़ी। या घड़ियाल, घड़ी या घड़ियाल, लेकिन अब ज़्यादा घड़ी ही इस्तेमाल होता है। वैसे घड़ी छोटी होती, छोटी घड़ी तो कच्ची हो, लेकिन इसको भी आप घड़ी कहते हैं। तभी भी सच बोल चुका घड़ी नहीं, जम डिंडिंग नहीं। जो आज हमने रूहानी खजाइन की 8वीं जिल्द का तारुफ पढ़ा था, उसमें से एक किताब का जिक्र आज रह गया था, जो मैंने अर्ज की थी कि किसी दूसरे पीरियड में हम पढ़ लेंगे। किताब yang masih tertinggal yang dipelajari tadi Ruhani Khazain, ada satu yang masih tertinggal. Jild 8 में चौथे नंबर पर इसका नाम लिखा है सिरुल खिलाफा। Nama bukunya adalah Sirrul Khilafah. खिलाफा, खिलाफत, और सिर कहते हैं भेद को, राज को। सिर artinya rahasia. तो खिलाफत का राज, रहस्य खिलाफत। ये किताब आपने अरबी ज़ुबान में 1894 में लिखकर शाये फरमाई थी। Beliau menulis buku Sirrul Khilafat dalam bahasa Arab pada tahun 94. और इस किताब में आपने मसलाए खिलाफत पर बहस की थी। Dan di dalam buku ini Huzur membahas masalah khilafat, जो अहले सुन्नत मुसलमानों और शिया मुसलमानों में झगड़े का बायस बना हुआ था। Yang menjadi alasan terjadinya perdebatan antara muslim yang sunni dengan syiah. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne dalail se sabit kiya tha. Hazrat Masih Maud alaihi salam telah membuktikan dengan dalil-dalil. Khulafa-e Rashidin mein Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usman aur Hazrat Ali charon khulafa barhaq khalifa the. Adalah keempat khulafaur rasyidin dari mulai Hazrat Abu Bakar sampai Hazrat Ali, keempat-empatnya adalah legal. Kyunki baz Shia, balki aksariyat Shiyon ki ye kehti hai, karena kebanyakan Shia mereka berkeyakinan khilafat ka haq Hazrat Ali ka tha, bahwa khilafat haknya adalah untuk Hazrat Ali, lekin unse chini gayi aur pehle tino khulafa galat taur par khalifa bane, dan dirampas khilafat itu dari beliau, dan ketiga khalifah yang selebihnya adalah merampas hak Hazrat Ali katanya. Lekin Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ne is kitab mein dalail se sabit kiya ke sare khalifa durust aur barhaq the. Hazrat Masih Maud alaihi salam membuktikan dalam kitab ini Sirrul Khilafat dengan dalil-dalil bahwa keempat-empat khulafa itu adalah benar. और इन चारों खुलफाए राशिदीन में हजरत अबू बकर सदीक सबसे ज्यादा आला शान रखते थे। Dan di antara keempat khulafa itu Hazrat Abu Bakar Siddiq yang paling memiliki ketinggian yang luhur. आपने बाकी कुछ सहाबा के भी फजाइल बयान किए। Beliau pun menyebutkan kelebihan, keunggulan-keunggulan sahabat-sahabat lain. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے untuk menyelesaikan perleraian ini جو اہل سنت اور شیعوں میں ہوتا تھا yang terjadi antara ahli sunnah dan syiah, اور اکثر لڑائی اور مقدمات تک کی نوبت آ جاتی تھی, dan sampai-sampai perleraian itu sampai masuk ke pengadilan, اس کے فیصلے کا ایک طریق حضور نے یہ پیش فرمایا, حضور menyampaikan satu cara untuk memutuskan. Zuhur ne farmaya ke hum dono fariq ek maidan mein hazir hokar, silahkan kedua belah pihak itu tampil di satu medan, nihayat ilha se dua karenge, dan berdoalah dengan penuh kekhusyuan, aur lanatullah alal kazibin kahenge, dan silahkan sampaikanlah laknat, laknatullah alal kazibin. پھر اگر ایک سال تک مخالف فریق پر میری دعا کا اثر نہ ہوا, jika selama dalam jangka waktu satu tahun doa saya tidak menimpa tadi kepada pihak lawan, تو میں ہر عذاب اپنے لیے قبول کر لوں گا, maka aku akan siap untuk menerima azab pun, اور اقرار کر لوں گا کہ میں سچا نہیں ہوں, dan aku akan siap untuk mengakui bahwa aku berada di posisi yang tidak benar. اس کے علاوہ میں دوسرے فریق کو 5000 روپے بھی دوں گا, selain itu aku akan berikan 5000 rupiah kepada pihak yang kedua. Lekin jo shaks mere mukabil par aana chahe. Tapi orang yang ingin tampil untuk melawanku, uske liye zaruri hai ke Arabi zuban mein aisi hi ek kitab likhe. Silakan dia menulis satu buku dalam bahasa Arab. Taake ye pata chale ke wo bhi ahle ilm hai. Supaya diketahui bahwa dia pun sebetulnya seorang alim. Lekin is jawab is challenge ke mukable mein koi shakhs samne na aaya. Tapi tidak ada seorang pun yang tampil untuk menerima tantangan beliau. Huzur ne iske liye ek tarikh bhi muqarrar ki thi. Huzur untuk itu menetapkan satu tanggal jisme Sheikh Muhammad Hussain Batalvi ko phir pukara gaya tha. Yang mana di sampaikan juga diseru kepada Hussain Batalvi. Lekin is bar bhi na hi Batalvi. Pada kesempatan itu tidak juga Batalvi. Aur na hi koi aur shakhs samne aaya. Tidak juga yang lain yang tampil ke depan. Kyunki is kitab mein Shia maslak ke masail ko bhi tafseel se zair behas laya gaya tha. Karena di dalam buku tersebut dijelaskan secara detail berkenaan dengan permasalahan Syiah. Us waqt Syiah mazhab ke ek bahut bade alim. Saat itu ada seorang alim besar dari Syiah. Jinka naam Ubaidullah Bismil tha. Yang namanya Ubaidullah Bismil. Jo bahut sari kitabein likh chuke the. Yang telah menulis banyak sekali buku. Aur Syiah ulama mein ek bahut bada naam the. Dan memiliki satu nama posisi besar di antara ulama Syiah. Wo bayan karte hain. Dia menuturkan ke jab maine is kitab ko padha, setelah saya membaca buku ini, buku Sirul Khilafat katanya, to sirf ek hi raat mein mere khayalat tabdil ho gaye. Dalam satu malam saja benak pemikiran saya menjadi berubah total. Aur agle roz maine hazir hokar bait ki darkhast kar di. Dan pada keesokan harinya saya hadir meminta untuk bai'at. Ye is kitab ka ek asar tha. Bagaimana pengaruh luar biasa dari buku ini? Ek bahut bade Syiah alam sirf ek dafa ise padhkar Ahmadi ho gaye. Seorang alim besar Syiah hanya membaca satu kali saja buku ini Sirul Khilafat, dia menjadi Ahmadi. Aur lamba arsa unhone jamaat mein bhi khidmat ki. Dan beliau terus berkhidmat dalam jemaat ini sampai waktu yang panjang. Allah taala se dua hai ke hum jo baatein seekh rahe hain, kita pun berdoa kepada Allah taala apapun yang kita pelajari, unko yaad rakhne wale hon, semoga kita dapat senantiasa mengingatnya, aur un par amal karne wale hon, dan mengamalkannya. Amin. Jazakallah. Namaz ki tayari kare. Namaz ki tayari kare.